مذہبی ابدی نو صفاتی مذہبی ابدی دی وزما ستاسو علم محادث تے معلوم محادث تے او دا معلومی دلو نمخ کی علم نہیں پاگے باندی فدی بنیاد باندی دا اللہ صفتنو دا مخلوق صفتنو کی دا زمکی او دا اسمان فرق دے شرکت تس لفظی قدر دے لفظی قدر لفظ کی مشارکت دے نور پکے کا شرکت مستدے نو فدی بنیاد باندی دا اللہ رب العالمین صفتنا ازلی ابدی نو دا پہ جندو غاری معلوم اول غاری دا شرک جرل با لکھی جی دا اللہ صفت پہ جند لیسی دے بنیاد بانے دا توحید آخی دے مطلب دی اللہ یو منل نیو قیدل کہ اللہ یو دے ذات کیوں یو دے صفات کیوں یو دے نو دا خبر و سر پاتے دا کہ تاو زی منو پہ لگا سر پا سر قبانے کنی من دا بس پا عمالی جن کی پہ جند لیسی کہ پہ دے طریقہ ما و تاو بل مسلمان منل دے نو الحمدللہ کم ندی منلے استغفر اللہ اللہ کی توفیق رہا کی صحیح منل کہ نہیں منی صحیح طریقہ باندھے نو دو تست علم نا او دو تارا سنگ فرق نیسی سیت او اندو اغلقے کی دو زخیرے ہو کافر دے دغ سانسا دغ پنم مسلمان کہ علم و تدم سالے راگے ہو جائے نمانی ندی راگے لے مائے فطرت زمانہ کی دی جاہلیت زمانہ کی دی پر ظلمات کی دی کافر مشرک دیدی ہوتا موہ اصل حکم موہ چدا خبر کیسی مشرک دی وہ تعلیم مکہ وزر دنائی گا اور چکل اگر خبری میں خبر سو وہ سن نمانی ناری ندے اوک زمانہ نو دغا دے قطعی کافر حتمی مشرک ان اللہ لا یغفر ان یسر کبی اللہ اچھری نبسی کہ دا عقیدہ و گنہ و پریتی تریسی نہیں نبسی سری بانی وجود بانی یا پا جامع پریتی پراتا دا اپا سین کے پچستے چروان دے ہری پور تو اور سے ہری پور نبیا پچستے کرا گا دل تر اور سے بیارا را بیارا ہے دا پریتی چیزری نگا دا وجود یا دا ضرور کنا نو پاکی جی نو پاکی دا با پاکی نو آلا با پاکی یاوری پسین کی نگیر جی پا جام لوٹا کزا کے نل کے اوبو بانے گی ان کے پاس بجسن کی جاری سہی نہیں ہوتے پاکی جی ہو کہ وجود پاکی کے آپ پسین جی پاکی جی نو پاکی جی لے پاکول غواری مانا عقیدت رستول غواری تس پدے ویلے کی یاو دے شریکی نشتے پدے ویلے نخلاصے گی اور دکا سسر عقیدت جو غواری لیکن پسین روان نہ پاکی گی تو چی بیاغے سرا بے پاکی دو تو طریقہ اکار نہیں کری علب کی گی چی کل ادا شدا ندا اللہ صفات او بیاد آگے اللہ لمنر و دبن نشکول لگ تفصیل غواری دو پوکول کولو دپارا دا اللہ صفات دو قسم دی تاسو ویلی دی یو آمدی چی دا اللہ دا ذات سرا خاص تعلق ساتی صفات و ذات اغاش پد یا او دا کتابونو مسئلہ دا کتابونو کی ذکوائی دین صفات کی صفات الفعل دا کولو رزاق دے رازق دے دا صفات دا فعل دے چی مرزوق نئی نرزق بدا کمشی ور دے چی چالا رزاق صفت دا اللہ وو او دے کہ مخلوق نو نهم رزاق ہو کہ مخلوق ستشو نهم رزاق دے خود دی رزاق صفت مزداق بکل راجی سرگندون بکل اچھی کہ مرزوق پیدا چھی روزے والا پیدا چھی نو روزے والا دا روزی ضرورت دے نو آغا پتے دے کرواندہ دا تجارت دے ابرت دے ابو رجی دا راجی نو صفات الزاق آگئی چاہے کہ بل سے تو ضرورت نہیں تعلق تو سرا اللہ جوندے دے جوندے وہ جوندے دے جوندے بھائی اس تغیر پہ نہ رہے الحی القیوم دے کے بچہ سر تعلق تو سوا سے تش دے نہیں کرے وہ کتر حی پدے مانے گا اللہ کی صفت المحیی ذکر کے اس صفت دفعہ سے اس دل پکار دی کہ سوک دی چیز جوندی کرو سوک دی کہ اوکے حیات ور کرو اور کم کم قسم ہوئی المحیی پدی مانا بانی صفت دفعہ یعنی سرگندول غواړي، لکه څنګه چې الخالق دے دا اللہ صفت دے، نو چې مخلوق نشته دے نو که الخالق څه مانی نو په اعتبار د ذات مانی، خو خالق په اعتبار د صفت مانی اله چې مخلوق موجود شي پیدا شي. داسې مثال دے، عالم دے بیان الورزی د شریعت نه خبردار دے، اصوق و تواعظ یا مقرر نوے نوتے ویلے کی درش خطیب و تنے ویلے کی کلب چیزی چدا فیل پکی موجود شی، خطابت بیان درس و تدریس، استاد ملا دے خا عالم دے خو تدریس نوے کرے در درس نکلی نو مدرس و تنے ویلے کی، اگر که بلقوا مدرس دے توان طاقت لگی دا بلقوا بلفیل نراستا سے جگو ویلے جو کوشش کن کده مولانو تکے بکرانی سی لیکن زدہ میانو سارے لیجیا میں طول پھر چینی جو پیدے قوت او فیل کے فرق رہا، قوت مانا توان لرن، فیل مانا قول، نوالک دے قول شروع کی دے درس دے سبق، اس کے تا مدرس رائے اس دا مدرس رائے پزیری یعنی شہلی صفت کے رائے دا اللہ رب العالمین صفت تنم دا غزارہ قسم لی ہر یو کچو سرطوک شریکائی میں صرف صفات کے لا یغفر ان یسر کبیر لدینا کم لمن یسر یغفر ما دون ذالک لمن یسر کم تی کیا تو بخی نوزے بخی دی بنیاد باندے دا نتیجی و دا تان دا پارا زمونگ استازان سا طریقہ کار بھی کرتی دا غیر لگا ہونے تذکرہ کن شرک او توحید دیو بالمقابل یومن ال ذات و صفات کے شریک اول پر صفات کے ذات کی چانی دیئے گی حتی ویری جی مارا پنیسی صاحب دیو تول عالم پر نزد باندے نو دا خبرا التوحید دا اللہ یومنل نو دا پسو عنوان باندے ذکر کم کہ قرآن کو سلام کی دیا دارے سلی کا فکر رہ دی توحید فی صفات توحید فی الافعال یحیی و یمیت صفات دا اللہ دی نو الاشیاء تعرف بی ازدادها اشیاء پر جدیر پی جنگی پی جی یعنی شرک توحید بانی با شرک اور شرک بانی با توحید پی جنگی شرک یا توحید توحید دا اللہ رب العالمین یوم نل نارا باقیدہ دا علم غیب دی یو اللہ ہے کہ پغیب و طول کی مخلوق سخت سجی اچھکی دن کی دی اچھا سجی و طول تا مستحضر دی معلوم دیتا توحید سے العلم درے مقابل شرک سے العلم دا اللہ سر صفت دا علم کی سوک سے رکول کہ اغاون کوئی جی اغاتا پتا دا اسباب پر مین کی لیشتے دا مرد ایک بندی پر مین کے سے اسباب نیشتے اور مر خبری جی چور اور سر اپنے کیسا نو خبری جی علم تشتے اول مرد یا اول نو مسئلہ کی جو اکرا سماع الاموات سماع المیت صحیح انو کی خطا ہے سماع ندی مزدر سماع سماع المیت دا مرد ریتو نو مرد تسل ریرو کسی کی ویرو بلتا مرد غسل کی مرد کفن کے مرو کسی قبر کے خون مرو گٹی خاوری کے پیاؤ لے نو مرو کہ ہر چیز کی پورا کرا نو اس کی جن دے سو اس کی را جن دے سو نو بیا خدا پلو ولی واخر میرا سوری تقسیمی جی اللہ رب العالمین دے دا صفت دانے سرے مخلوق کی دانے سرے فدی مانا باندے دا اورو دو مسئلہ سماع المیت دا جرل دا شرک بنیاد دے دا شرک کہ مر ہوئی دا دے تاغی ہوئی منگے تاغنی جی کی اریانی اغوئی دا دے تاغی ہوئی دل تاو باسا چرا و اغوئی دا چاچی ضرورت پیشو و یول خادم دی بغداد تر تواخلی اب یہ آواز کہا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ شیئن للہ و تک تک وطرہ رسل دا ضروری کی جلکی دا ناروا او سن شکولے مخلوق طول محتاج دے الخلق و کلهم عجلتن ما یملکون من قدیر دیرے سری وقت سخنیتے طول ناسوان دی اطول بی وسائی کلهم عجزا طول بی وسائی ناغرہ مجھد کی شرک سل علم زمان نمیدی خبر تفصیل کوم جا یو مسئلہ دادا قرآن رد دے کئی دے مطلب تو کہ توحید سل علم ثابت ہے فدی معلومات کے فدی علم کے دا اللہ سر تو کم شرک نشترے او لا الہ الا اللہ مطلب ہم دا نشتے تو بہر سو ہر وقت ہر حال ہر جیسے فی جن کے بحالت زما باندے الا اللہ سوا دا اللہ یو اللہ کوئی جی بل چک نکی تو جیسے میں بیان کو ملا را پاسے سریٹا کھولا پر زول لگا تو اب یہ سویر سے بھی کین اگر کین مجال لے کے بیا رب بولے رب یہ پی جی میں زما ایمان دارے کہ دا وز دا سویم زلطی کی مجھے دی بے دا اللہ رب العالمین نا ما سر کی فرشی دیا غتم پتنے کے کہ دا دا فضل کی سیر آتا دا اپا ستر قوانے بدلی آتا دے نور خو پرے دا او چی دا ما سر ایسا خیل مقرسی دی حل حفظا یرسو علیکم حفظ عبادت منل دا قانون دا اللہ کپا عقیدہ دے او کپا عمل دے نو دے تو یہ لکھی جی العبادت للہ ایاک نعبد یوستا فعبد اللہ مخلصا له الدین فضروم او پا عمل دا اللہ عبادتو کا او دا اللہ عمل نو شرک فی العبادہ دا دے مقابل برازی توحید فی العبادہ درین قسم شرک و دعا کی خواستن بلل لا تدعو مع اللہ الہ آخر دا اللہ نے سے عبر کو چلا را مدد میں کی راورا سارا پنے کیسو تو انو آئے ولی دنیا سے دے تول تبا کی فدی دنیا شرک سے دعا او بلنا دا دا توحید دا کی دے جرل دا او بنیاد دے تول انبیاء علیہ السلام اللہ کو دیلی کی سلورم قسم شرک سے تصرف قدرت و تصرف واقداری دا اللہ دا بچا واق نہ چلی گی کوئی گف نہ بدلی گی یو اللہ دے کہ داغا گف نہ بدلی گی دا رسول علیہ السلام گف بدل شیو او بدلی دو رسول علیہ السلام غفتلا کہ زما تر ایمان راوی انکا لا تهدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء نتاثر قدرت نیشے اختیار وہی دا بزرگ بس کینا او اگر تصرف کئی جو تصرف تصرف کئی نو تصرف کی نظربانی ذکر جاری سے ذکر پورتا کی گیا لگی ذرا او انقلاب راشی نظر کے صفائی راولی دا پیغمبر پا بیان ادھا پیغمبر سر پا مواجہ جا پچینا سو انقلاب نورا گلے او قدرت نو نو بل مور راولے بلا چوک شی کی بسی تو ابو طالب وقت کرے اے عم قل کلمتن او حاج جو لکا بیہا عند اللہ ترنی تا تا جو مینت کو امدتا دا تا چاہوا ہے دا چاہتن کلمہ تن کلمہ یوٹی کی تنوی کلمہ تن بیہا کلام قد یو اب دا کلمی نمرہ کرا کلام ابن مالک ہوئی ارسیہ کی کلامنا قول مفید کستقن وسم وفعل ثم حرف نل کلم اور بیاوی کلمتن بہا کلام قد یو ام دے کلمین امراد کل کلام مستقل کلمہ منگوی کلمت الشہادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ عبد و رسول اللہ کلمہ را کدا کو کلام دے کلام نو دو مستقل کلام نبی دے توحید مسئلہ زال لگا اور رسالت اگر زال لگا اور کلمو تے لکی کلمتن بہا کلام قد یو ام نو نبی علیہ السلام ترت ہوئی قل کلمتا احاج لک بها عند اللہ دا کہتے ہوا زب استاد پار اللہ سر فیصلہ کم کہ زمان صدا کلمہ ویلیو اگر رد اخلاق ویلیو ویلیو فاغر نوی اخترت النار على العار على ملت عبد المطلب اس شرم دے نظر شرم پر نسبت میں وہ وقت دے ادسل نکاح عبد المطلب لار عبد المطلب پہ جن باندھے سارے باندھے مر سو خبر ہے نما دلا اختیار کیا سفر ہے یو اللہ سا رب کا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرا مخلوق طول سخا وسن سرے خلق وخا اختیار سے مانا وسن خلق وخا مخلوق سخا وسن سرے کی سکیا غریو کی نو سخا خلق وخا سے کسی غوائی ناغبا کی با چار دیا واللہ دی ابراہیم علیہ السلام ذرسی نکل لے فخفل پلار اپا خفل قام باندے نو سیکری دی اسم نہیں کری نو چی دیائے انیسی پوزی چی نسنی دی راچی دیا درگاہ ہونو للا رنگ کم دا دو چی خیر و برکت چی نگنی چی داولا انو لن دا ختم کم ناغی انو لن ختم اکرار من فعلا دا بی آلیاتنا دا ناروا چاو اکرار دا بلا چاو اکرار زمونگی دی ہے جت روایا نسرا او گولا تو دانا روایا اکرار من فعلا دا بی آلیاتنا یا ابراہیم اے ابراہیم چی دا چاو اکرار سار خبر کو بدلا کنا خود بدلی کنا اگر وہی بل فعلہ تم دا چار تپوسا جتنی سے ہیں ترو جتا دا بل بور راوری کار مرے فعلہ دا کار کہہ دیم دقا سے جاتا سے پسر کیو آئے کلے دیا چاہ کے تاسو کے سر گمان کوائی وہ تاسو ہے دوار سکی چاہی روحم ہاگا نغت خنجی دایا ہو جائے تپوسے ہو کئی میں نے تپوسو کہا کہا یہ تو تاسو ہے جو خبری تھی دلتے ہوں ملنگو اگر وہ بابا سے تک پسانتا کی ضرور ہو دسم جسے گون جسے تکیا اولا الزرغون پا چیرے سا قادر سے اسلام سا پرتلا میں خیال کہو دا ہم صبر روانے کی کیسے خوارشی ہے ارسا کی مینہ کار بسی ہم صبر روانے کی دقا چل لکا نر باچا جو مکو دا خبری مکو دقا یو زیر سر باچا مکو مکو میں دقا یو زیر مکو دقا یو خبر لکو بلا بکی نیسی تو وجنی نجوری وجنی بل فعلہو دا چاہو ماغذوان بہادر کرے بل بسو کی کبیرہم ہاگا نغت دایا ہوگی اتنا تفرز کر فسالوہم انکانو ینفقون دا خواست جاتے انو کروغ انو مگتے انو کمات انو مگتے انو سے تفرز کرے تو جی کی نکب اب ہم دا اعلان کرے تولو والا یو اللہ دے اختیار یو اللہ دے شرک سے تصرف نسلی سی کولے نلاس سر کو ریسی نسکر جرم دو ریسی نسکر کو دو ریسی نظر بانی لیو ہے تو لیسی کبیرہم ہاگا فسألوہم انکانو ینفقون نردون تپوس کئی اللہ دی زیادت کے دی رحم و تبلیغ کو دعوت زیارت سپیل بطلم کل برا سر مرگرہ و کل بھنطلم سول مل زنگلو دست سخ بیرے دم ہم اے جاگے سنی چوک وینی ہے دیرے سنی چوک وینی ابر جوڑوں میں جرگے سے وینی میں سوک بختور بگا سر اپاکی کی ماہو وینی زبر دیرے ہم اخلاص کرم اپا اللہ مانی مغاورم نسوکنو خود باون یارا پا خیرہ وا ابراہیم علیہ السلام وی کول والا یو تن دے داستا سمخ کے اولاد دے فسألوہم انکانو ینفقون نجودی کنے جا ہوگا کار کرے گی شرک سے تصرف یا شرک سے القدرہ شرک پہ علم کی عالم الغیب یو اللہ کے بلچوک نگی رد قرآن کی با سانتا شرک پہ قدرت کی اختیار والا یو اللہ دے بلچوک نیچے شرک پہ عبادت کی یو اللہ دے عبادت لائق اور تعظیم دے نہ بلچوک شرک پہ دعا کی الاقسام الاربع نور قسم اور طول پہ دے دے پر آجی دے دے لے پر آجی خلق سنیز دے اور سلو کو تلے تو بنیاد دے دے نو دے بنیاد بانے با قرآن کی انشاءاللہ دفل استاذان رحمہم اللہ تعالیٰ پہ طریقہ بانے لگ تفصیل کوم پھر آپ ذہن کے پرو دی زیادہ صرف کی چیزی کفر کی چیزی ندی نے سوا قرآن نور صبح آئی سلور بنیادی میں قرآن ذکر کر دی سلور بنیادی خبریں بلکہ تمام آسمانی کتابوں نے نور ٹول داغے بچے گی اور پاگے پوری تڑیں گی راول مسئلہ کہ صرف نے اوپا انبیاء تذکرہ کرے گا اور دولہ کر لے اگر مسئلہ دا توحید دا اللہ یو قضات و صفات کی مندل دن مسئلہ دا الرسول دا خبر ہوئی سو تو نا دنیا یو پر ادا ایو دا خلق پہ یقین لیوانے مجنون وزجر وقالو مجنون ویلیو جنو دے لیوانے پوخ دیوانے واز دو جرت نے سیلے یا خلق کرتی او یا دی مرود بندور پر پرت ویسے واز دو جر لیوانے ارین پیغمبر تے ملیوانے ویدی پیغمبر تے دی مقصد کار کے ان کی ویدی پس مسئلہ ہوتے کہ دا خبر نو کری اعقل الناس منا دا خبر نو کری نو مخلوق طول کی اعتمادی منا اعطا معتمد الناس دائی منا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا سرد دشمنینا تو مسئلہ باندھی سرد خلافنا سرد مرگ دے جرگینا طول قومی دے مرگ جرگا ہو گلا عددی سرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا دے دقا قوم دے اکثر و مانتنون پر دی روپے دی سخی خیر مارد دے وطا سخی پر دی اجرگای دے مرگ دی مقصد کی مطالبہ رہے کہ زمگا حقوں نہ راتا آغا اجر گئی تھی راولی تھی کامل یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسہ زمین گائی تھی نا امانتی نا بکر زیر زیر پر آتی ہے منکہ برا رہی کدی منگا مرم کو خواہ با منکہ برا رہی اب وہ پر زیر زیر پر آتی بس محتمد دنیا کی ببل چک پہ دے نبی علیہ السلام جر گئی تھی اور آغد خلاف مقابلہ دشمنی کی اگر مرد کا کرنے کی نو مسئلہ ذکر کی قرآن الرسول دا چی سبق دے سوک زوتی خپل نوی دے دے جوڑ کرے ندے فخپل جوڑ نوی جوڑ دے دعوت و دے تبلیغن دا اللہ دے دا اللہ دے طرف تا خون کی کہ دا سے ہوا دا سے ہوا جوڑ مسئلہ الرسول درہ مسئلہ ذکر کی قل کتاب پیغمبر کی سوئی دا اللہ توحید بیانی تخفل مبارک جبئی ہوئی دا کم زینے بھی ماخد سدے دلیل سدے برہان سدے الکتاب وی سچ دین دا اللہ دا طرف ہے قلمدر ہر کے گوید دید گوید سچ ہوئی دلی دلی و کتلی ہوئی وی دا خون دا اللہ دا اگر اتدا خون کرے دا دا سدن نو درہم مسئلہ بھی کہتے ہیں الکتاب دس و تعارف پہ جنگلو دا اللہ دا کتاب دا طول دا وزن تو دا کتاب دے دا کتاب دے نو دا استا دا دنیا طول کتاب ہونا دا اللہ دا کتاب پہ طول کی دی ندی حباب منصورا طول را غن کر طول دی کتاب پہ طول کی ندی یو دا دا نو دا کتاب مقام کئی درے خبر سے جانا یو دا اللہ پہ جنگلو زین دا پیغمبر مقام درین دا پیغمبر دا درس کتاب دا خودل و دا ویلی کتاب اور دا غیر پہ حوالا دا دو مسئلے بیانو لتوحید و دا رسالت مسئلہ نسلو روما خبرہ دا دری پہ دنیا کی بھی مختلف انقلابون برازی پہ حق ویل کبانی ہم پہ حق منکریدون کبانی ہم تکلیفنا سخت کراتی برازی تو دنیا کی مطالبہ مکوا تم ادی مکوا آخرت کا اترے گا الآخرہ رستے وز قیامت قیامت سے اور سجی کری دی اور سجی وہی لگی اللہ کا معلوم دی اور تب حساب کتاب کی تاثر کی تشہی دی اگر ہم تاکہ سے پھر دیا اگر ہم کہ اللہ مخل بزو تو سے سالو خبریں حق دا اللہ پہ جنگل دارے سرخط زمان سبق کے مسئلہ دا توحید ہے ات توحید زین دا دی بیانون کی دا غم مقام و درجہ پہ جنگل الرسول دا اللہ پہ غام راون کے سزان میں زمین کے لئے صالح کالا پیغمبر علیہ السلام وہ سیدی دی اور احتمات کے خلق وہ کعبت اللہ نرولوا بنیادی علیہ خوف دا عرب و قریش و اختلاف آگئے دا دنیا عزتمو پچیتا دا اغو پہ اتنی اغو چی سنگ آخرت منا دا عزتمو پچیتا یعنی کئی دکار لکھا دا جماعت سنگ بنیاد دا ایر جتا ہے خودر ایر قبیری من دوئی دو بلوی من دوئی دی اختلاف جو سو اصل حیر آگا سکتے یہ بتا جنگ کا تیار سے مصر و بنو حاشم کی عبد المطلب بے اعتمادی اتباری او خیار سڑو نو دا طول قرآن سکے اعتماد رمیان کی ادرے یہ خبر بتا کون یا بلولی ختم ہو چلا ختم ہو بیا بھائی اور جیل راجو اب آگے وہ جوڑی گم دوست نہ پاگے جوڑا ان کو یہ بس جوڑا یہ اس کی صفا کے طرف نہ سوکھ رہا ننواد ہر سوکھ چو جیسا با رہی ہے یہ سب کیا عمل ہے رضینا من کو جو خوشحال ہے یہ کعبے نہ صفا تقریباً جس طرف کا تاج چپ طرف ملے نیلا ہو جیسا جو نیلا ہو تو مشرق کر مل رہا یہ طرف شکران نہ ہو اگر ہو سنا خلق انتظار کے دیکھے قتل یقین دا عبداللہ محمد رسول اللہ کے پراتون کے صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن سے فل کی چیری رضینا بل امین رضینا بل امین بے خود منگ دے تو عید بھائی جو خود خوشحالی منگ تو خوشحالی رسول علیہ السلام را رہے ایدا سے خبر آ رہی ٹھیک ہے پل چاگر راوا رہا برف دے کر کٹ ہے دے نہ خبر ہے رسول علیہ السلام تو سراب را رہے مارے جو لڑکڑے اور کنسٹ ہو جائے تاکہ بہن گٹا کے بدلا اور بیٹے نش کے خود ہو جائے گٹے روا رستوں کا پلا بعض علماء سیرت لکھی یہ ہر قبیلی مشر قبیلی تلاش کر گٹے لاش کے کہا پتا در کے تو لو نہ سلا رسول علیہ السلام اللہ سب دے کے خود بنیاد دکے ہو دے کے اشارہ کہ کعبے اس نے بنیاد دکھا تم النبیین پلاس میں اسلام بہت مرکز جائے اسلام مرکز ہے دیوال دمرو چسو لکھا دے سینے پوری نو پدے کے اتور کانے پروتو دار پخوانے زمانے راجی اتور کانے خوزے راہ ہے حجر اسود پدے کے اختلاف تو بیا در سن تے اختلاف اور دے تو تیار ہے اور دے مطلب دیا میں اس کے سوئے مکو ادا کار اخیر وہ پہ ازیو جری گو بیا خبر ہوکا کہ ازی طرف اسو کان موستانے بے گئی جی یہ بالکل صحیح دا بیا چی پوری نبی علیہ السلام ران نور رضینا بالامین ڈالا زوانے تم نہیں دے رسے رجس وقت کے رضینا بالامین اے خیز باری دے ہم خود خوشا لے سادر کے خود یا کانے پچے کے خود سادر ہونے سے وہ ایسا کیا مقیل ہے اور نبی علیہ السلام پا آجے پس پلے گئے وہ خل اللہ سے کیا ہو کہ صلی اللہ ختم سنا نبی پیغمبر مقام دا خی کہ دمرا معتمد دمرا اجباری دسی و خیار زیرت دا خبر چی کئی ندا کے سرد دی و خیار تو نخبر نکی دا پردی ہوئی تو پردی لی جیا دے انہی کی محفل کو سوارتا ہوں چراغ میری اور مجلس ان کی انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری مطلب ان کا کلام ان کا انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں جبت محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام پہ دا اللہ دے جزان نہیں شیرے ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا جزان نہیں شیرے اور سرد جی ویلونا یا سنوکا من الناس اللہ دے حفاظت کی نچے صدن آغا سوا نو دین خبرہ دے پیغمبر مقام ذکر کی و یہ واضح دے رسول علیہ السلام نہیں کرتی دے طول انبیاء مقام ذکر کی دے گناہون پاس تربیت درست دروغ نشترے دوکہ نشترے چل والپا کی تنشترے اپا مسئلہ کی دچانی ہے ریتے نشترے سرگی دے خلق کو سرگو کیا چاہیے کہ دا آغا سرگی نہیں کہتا سین دے سرگی نہیں کہتا سین تا قصب ہو تو بوری تا خبر ہو تو سین نا نرانو کار دے دا ایزانو کار سین کہ سخت طرح سے سرگی مرا لی جی یا بلتر حتی ما دے چی خبر ہو کولوئی خبر ہو بادر چی بلتر سوائی نا چی سوائی سخت طرح سی اکرا پا دلیل کہ سخت طرح للا نرستکی دمو دا غین خک رکاو ما داوی جی جو خدا خبر کن پا دلیل بارن اپا دے بانی مقابری تم تیارے مناظرے تا تیارے ندین دل مقام دا پیغمبر خی و دا پیغمبر مستدل خی کہ دا زامنا نیم ویلی دا اللہ ام ال کتاب دا کتاب مقام خی دا قرآن مقام خی دا تاس اون کتاب دے کنا اون کتاب دے پا مقابلہ کی طرح ہوئی اون کتاب کہ وی دا کین سرون اولیاؤم و یزمرون اعداؤم دشمنان خواہی ختمی دوستان سر مدد کی ریچہ کتاب کی رہو لیکن کم کتاب کی رہو لی تفسیر مظہری کی رہو لی مظہری خپلے ذکر کی کبھی کیا قول رکھا کیا کہ دے غلو غصان کے امو گورا قرآن یو طرف سروان دے اگر یدم نرون آداؤں میں سرون اولیاؤں اچھی دے یدم نرون آداؤں میں سرون اولیاؤں جی بیا دے دنیا کی راتو فرولے گئے ادا مسلمانا نور دنیا اپرے دے پاکستان کیوں لیکن رہا سمجھوئی گی ادم رہا تو آنے گئے بہار طرف سے جنگ شروع دے بہار طرف سے دشمنی مقابلہ شروع دے بلته ولي فلذا مسلمان ما نجي الله دوستان ملي نا حکومت کیا کرے کہ اور قانون دیتا قانون بانے تیرے دل والے نہ درم مقام ذکر کی جائے کتاب نہ سرورم مقام سر ذکر کی الآخرہ نن جو سبا دی خدا اللہ مخ کے پیش کیے گی نہ جو پیش کے دو تو سفر سدی جب پل مخ خا ناول مخ دے دل ہوتا سفر سدی کتاب بن خدا اللہ مخ کے پل مخ پاگی نئے سپاہ کھولے نہ سلور مسئلے تو دو عرمان باندھے یہ اصول توحید رسالت اور داغے سربیا مسئلہ دار کتاب اور الاخرہ دین نمبر بانی کی کہتے دیا ددے مسلوں کو دنیا کے چلولو اصول معظمت سلول الجہاد الانفاق اور داشانتا الجہاد التوحید الجہاد اور الانفاق فی سبیل اللہ اور دا مسئلہ یہ زیبان جو درو کی تنظیم اترے لگی گی تنظیم جوڑول اصل بنیاد جہاد کول ددی رپار زبان کے سر پل قلم کول راستہ جو دشمن کلاس مثبت نہ رہے جہاد میں جہاد کو کی گنا ترسو پوری چیزیں جہاد پار سے تیارے ہو نکی الانفاق انفاق اول دا نفس سے دا اولاد کے رخل عزت کے دکور کلی دے اللہ جو کلی چلارم لاؤڈ اسپیکر طالبان کا سرو میں لاؤڈ اسپیکر کا گولو روم کا سرا مشین لڑوں سے بھوم لال کے رنگ دوستان کی اسم سے روگا کے جب میں پدو تیرے کے سلام کم سرا سکندر کے میں بیان کیوں ہوں جس والی جیو اور دماغ سے سرا ہوا تھا لال جزلام سلام نہ سرسارے سے وہ چمنگ راگ جو دے دے پارے کہ جلے میو نسو مئی دلے نے سن پکڑ بانے مجھے غیر آگلے کہ میو رو نسو میں تاس ہو کر تو خود راگلے مرو پسے ہوما خود دقا مئی نہیں نئے نور مئی کہ بھائی غیر نسم زمان قابل کی رہتی اللہ قانون تکار کی میں تاس ہو کر نزیہ میں خبر ادا ہو کر لیا سرے عزتمن سرے دے عزتمن سرے دے دا دولو نہیں پو گئے سرے یا سے تکر گئے بلے تکر گئے عمر زیم دو دم عزت من نین دم ما ادغا دنجیری کم دام عزت کری را پلا را تم داخلو پدی دنجیری بانی گرزم او چکم دیتے نوستی سیاغ دیتا ہم لکم او بیا کنا پاسی دیم ایتا خطا سمائی را خوش آلی کما خبر آتا چیز ایتا خطا نشم تا خوش آلی اوپلی جیری چی دولو ہے جاگر سی نوڑو خودم جاگر کنا زیم دم کنا نئی خبر آنگا دا دیر پخوانی را روانا دا مخل بجی رازی نو او یو مسئلہ دار ذکر کی ندی دپار محنت کول جہاد کول پدی بمان لگائی انفاق بکائی نو جہاد چکائی نو دابا دسی نہیں چیزان دا اللہ رہی ندی سر ضروری دی سو تنظیم کول شاگردانو دا معاونینو دا مرگو سو ترکیب جوڑل جہاد دا شانتا بیان دا مسئلے خودل او دا غیر پارا کراو لڑزاو کول برداشت کول انفاق دا مال هم انفاق دا وقم انفاق دا ذات هم انفاق دا اولاد هم هر چی چیزی غبر غم دغی الجهاد یو نمبر جن نمبر بانی الانفاق درن نمبر التنزیم درست کا دوتن سمسو دری سمسو حضرت وقتی ہو دا یو بسرو تارا سرول مطلب دائی کہ خبرہ کئی میں پا ترکیب بے نند یو تنی کی سباب بلو کی دے کلی کبا یو کی ترکیب بے بل کلی کبا بل لازی اگر بیان کئی دقا خبرہ بزوتی پا دے ترکیب باندی تنظیم ضروری دے میں چکل ادا تنظیم کئی دے جہاد سر تنظیم میں تنظیم لا آداب پا کار دی طریقہ پس طریقہ با کئی اب طریقہ ضروری دا دا تنظیم دے کنا کہ مانزو تمنگ چوک مرسی کیوں ناغا اعلم جس سنتی خون ادا دکنا موز دا اغا چوک مرسی کیا پا مسلمانانو کی پا پوہان و عالمانو کی کہ اغا اعلم جس سنتی دا نبی علیہ السلام کم طریقہ چیز مانزو دا کولو دا پا دو طریقہ اغا خکوئی دی اغا یا مرسی کیا نکبل جی مرسی کیا دا خپل تنظیم تو کیا عقیدہ درست ادا اگر چوک مت نموز بو پوچھی اسی بے ستا وہ پمول کی باغ زور نہیں آگا سوان اور آگا طاقت بنی کہ کم دا عالم دے سنت کو مانزی کہ کم سوان دے اور کم طاقت دے نبیا پکار دی کہ تنظیم اسی یو بر سر اتر گئے تھی اور آداب ابانی تھی آگا چوک مت سے کچھ نسے تھے دو دے ندی سر گیا کہ تنظیم اسو آداب اسو جماعت زور سے مکمل اور دے مکمل جماعت کرا دا اللہ رب العالمین تعاون دے تنصر اللہ ینصرکم واللہ معاکم اللہ در تاثر لن یترکم اعما عمل اعمالکم ساتھ کرون اللہ چاہتے بے نتیجی کینا بے سیجی کینا یو اصول اصلیہ ادین دی اصول ثانویہ اصل یو اصول توحید رسالت کتاب او الاخرات او اصول ثانویہ کے جدید پارا جی کہ دا مسئلے چلو رہا کہ سرگن کی مداغے دا پارا جی دا اصول ثانویہ کی ذکر کلو الاخرہ یو دا تنظیم آداب جہاد انفاق ندیر پارا بار میں ہم تیاری ندیر پارا ہر سے لگا اولو تب تیاری اور ندیر سر و بیاس پل منظم کی جماعت اور داغے سر و بیا الاداب جی دا مشر و دا کسر دا علیم و دا طالب پر میں کے وفرق مرتبہ و درجے کی بتفاوتی دا ترو اور اصول و ثانویہ و اولیہ بانی عملی انشاءاللہ دنیا کے برانا راشی یوتن یوتن حسین علی نور اللہ مرقدہ پاکستانی علاقہ کے بلکہ ہندوستان کی ہم دا مسئلہ دا یوتن دا فرق ہے یوتن روس تو بیا سلور پندس پک سن شدیر امنو دا سلور پندس پک انہ دا خبر فرق ہے روس تو اس کو سعودہ زرگونی دی خورسے گا ہونا دا انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری مطلب ان کا انہی کی محفل کو سوارتا ہوں محفل ان کا چراغ میں چراغ میری محفل ان کا رحمہم اللہ رحمت اللہ سے واسر دعوانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون خالق ومخلوق جدا جدا قسم نبي أدوال جدا جدا صفات أو خاصية نبي مخلوق نو مشتفو ندا سے نور حالاتم دسیدی خالق وہ دے او یبا زوال پہ نرازی انہوں نے قشانتا صفات معظمہم دی تاغی کی بدلن نرازی دروکی دو یا دستکی دو نرازی دا چکر چی مرزوق نیستے نو عمل در رزق نشتے کہ دا اوریدو تشے نئی نو عمل در سمع نئی وقوت در سمع پخپل زی قوت دلی دلو قتلو پخپل زی صفات دا اللہ رب العالمین هم الزلیدی عبدیدی زوال پا جمرا جی یا مخلوق دا اللہ رب العالمین سرا دا اللہ پر صفات کی او دا اللہ رب العالمین پا ادبن کی تعظیمن کی عبادتن کی ہر دور کی مخلوق شریک کرے دے حصہ دار کرے دے پدغ بنیاد اللہ رب العالمین پیغمبران راولے گل اطول لیو کلام ورکو لا الہ الا اللہ الہ سوا دا اللہ نا سوک نشتے الہ صفت دے اللہ عالم دے نم دے عالم دے ذات رب العالمین دے دا اللہ رب العالمین سرا دین کی شریک سوک نشتے نو و نبشی کم خلق چی دا اللہ سرا نور سوک تل کریو ناغوہم اغوت اللہ نوی بل چنمون بین ریادول فاللہ اوتا نوی تا دو دنیاد باندے کلمہ کی ذاتی کی دوار راولدو چکن دا طول پیغمبرانو علیہم السلام سبق دے دا انبیاء علیہم السلوات و تسلیمات دا طول سبق دا لا الہ الا اللہ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا ہر لی گل چا دخل طرف میں دا ویلیو چی الہ بے زمانہ برچوک نشتے یو زما تعظیم کا یو زما عبادت کا یہ بچانا دا طول پیغمبرانو دا دعوت دا رسونی اور دا پیغمبری بنیادی کی جگہ لا او الہ پا عنوان دا الہ او پا عنوان دا اللہ باندی دا دین سوا یو قسم دعوت پیغمبرن دے ہرکے علیہ السلام دوسرا دخل پیغمبر بیان کرے کہ زی ادبائی معتمد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون رسول علیہ الصلوۃ والسلام مبارک قول سورۃ یونس مکی کی ذکر کی لبست فیکم عمرا تاس کی میں ڈیر وقت تیر کرے گا ما کرتا دا سے خبر کرنا عمر میں تاس کی تیر کرے گا پا ما بانے خطا غلطا ناروا بد اخلاقی سفے ثبوت ہو رہے سر در خبر زن و خیاران و کافر و کرو جدہ دی وقت پوری دی زوان دی بہادر اللہ پا بندیان و مخلوق بانے بندیان و مخلوق بانے درو او خطا خبر نرے ویلی اس کی دی حال تاورا سے فاقل مکمل و پورا سو نو اس مخلوق فکر کہ پا اللہ با دروغ جوڑی چر پدا نسی کے رہے کہ سوئی دے حق ہوئی منلو نمانل خفل کار دے او چی سوئی نو حق ہوئی ابو جہل تا کہ دے کعبی او دے حجر اسود او دے ملتظم صفحولارو او خلق رسول علیہ السلام تا داغ دشمنی تھا داغ خلاف تھا تیارو لخکر تشکیلو بدر پچتر ناغر او خبر داو کر دی اجبار دے پارا خلق یری دو دا دسر مخشی دل زان تباہ کول دی روکا داو بربادی دا دا کئی نم شلل لے او سو پسی سل گردو تردد کیو نو نتلو دا پختنوالی خبر امنوا کہ دے جانا مشورا نو پا پردینل کیو اس نتریدو نو خلاص سستو ناراستو ابو جہل دے اعتماد دا پارا دی اجبار دا پارا ویلیو اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء اب اتنا بھی آزاد علیم آسمان کانی را باندھے ہو رہا یا بل دردون کی سخت را باندھ رہا والا کدے حق ہوئی منول کے ان کے آر میں دستان قسمت را کسو دز رہبر کامل بد قسمت نک کامل رہبری کو فائدے سے نہ ہی تو کیا ہوا کہنا دا کل تو خبر دا کہ دا حق اللہ تے زمون زور کے کہنا ہوا ہمیں تو منگے کیا نہیں ہو رہا مانا منگے منہ میں پار سورت بانی اللہ مارا وہ کرا کہانی کی ہو رہے تھے بدر کے تباہ کرا ایمان تو تفسیر جی کر گئی دغه وخت کې د څنګه له سره لاړ از دنې تاسو په دا را ته وایې تر دې چې سوي دا خبرې چې نه خطا دي ورته یې څو کته نه دي څوک نشته دی دې چې سوي بالکل حق و نه منو ولې نه خلک جمهور کا ځانو یو منګا په دوه هاشم عزیزان یو تر بوران یو دیوبل مقابل یو دلوی عزت او دنم کارونا او کی امن گئی تو درسی لگیو یو بل سرا نتردی خبر راو رسی دا اذا کننا کفر سیرحان قالو مننا نبی رسول من داسی شو لکد یو بل سرا دا مقابلی دعا سن اخبر جاتا پر اسیدو کی برابر روانی مکی سوک نو نوز دوئی پہنگے کی پیغمبر پیدا سن نوزو پیغمبر دے کم اکم اس تخبر قام کی واللہ لا زلت لہو مخالفا قسم پا اللہ کم زبہ ہمیشہ دشمنی کم منلے چلے حق دے دشمنی کم با ولی کے دشمنی عزیز ولی دا مقابلہ دا عزیز والدین و خیر پکار کی تو مختشا نتکی نروس پکے گی ایزو بروس پہ میں خوردانا مانم دا سی حالتینا تقریبا ہر پیغمبر لمخل راغل دی رسول علیہ السلام بدا حالتینا کیو نو دا سو چی دو پیرا دمر دشمنی کولا امینی کوئی ودعوتني وعلمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت صما مينا ابو طالب رفق سيدي الجلوه ديك يا غوي روارت ذا تاز دي توبه للم هل خبر ما نقول توبه للم وبالما ازما كامل يقين لك في الاستنين